کہ ایک ایسی قوم وہاں آباد تھی کہ جن کے لیے کوئی مکان نہیں تھے، سورج کے درمیان ان کے درمیان کوئی حجاب اور ستر نہیں تھا، براہ راست سورج ان پر طلوع ہوتا تھا، وہ ایسی حالت کے اندر ان کی بود و باج تھی، اور جو کچھ حالات اس سکندر ذوالقرنین کے ساتھ واقعہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کا احاطہ کرتے ہیں، ہمارے علم میں، ہمارے سامنے وہ تمام واقعات، انتہائی مغرب کی طرف اور انتہائی مشرق کی طرف یہ دو سفر ہو گئے، اور ان تمام علاقوں پر اس کا تسلط تھا، حکومت اللہ نے اس کو دی تھی، جس ملک میں جاتے تھے اس کا اقتدار تھا، اللہ نے اس کو قبضہ اور تسلط دیا تھا، ایسی سلطنت عمومی عطا فرمائی تھی اس کو، یہ وہ جہاں تک بھی پہنچا وہاں تک یہ اس کی سلطنت تھی، اللہ نے اتنا اقتدار اور سر و سامان بھی اللہ نے اس کو دیا، جو ضرورت کی باتیں اس دور اور اس زمانے کے لحاظ سے اور اس وقت کے تقاضے کے مطابق تھی اللہ نے اس کو وہ عطا فرمائی تھی، اسی لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں کہ دنیا کے دونوں کناروں تک، انتہائی مشرق اور انتہائی مغرب تک وہ پہنچا تھا، دو سینگوں والا یعنی دو کناروں والا، اس لیے اس کو بعض کہتے ہیں کہ یہ لقب اس پر ہے، اسی بنا پر یہ دو اسفار ہیں۔ تیسرا سفر اس کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں تصریح نہیں ہے کہ یہ سفر کس رخ میں تھا، اس کو مفسرین کرام یا مورخین جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اپنے اندازے کے مطابق ہی بیان کرتے ہیں، یہ تیسرا سفر سکندر ذوالقرنین کا تیسرا سفر یہ شمال کی جانب تھا، یہ شمالی سفر تھا، اسی کو زیادہ تر ذکر کرتے ہیں، ویسے تصریح نہیں ہے کیونکہ دو اسفار کی تصریح اللہ نے بیان فرمائی، ایک مغرب اور ایک مشرق، لیکن تیسری سفر کا کی جہت کو ذکر نہیں کیا گیا، زیادہ تر ہی مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ شمال کی جانب سفر تھا، شمالی جانب، ثم اتبع سببا، پھر وہ سکندر ذوالقرنین ایک راستے پر لگا، یہاں تک کہ چلتے چلتے اذا بلغا بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان ایک درے میں پہنچا، دو پہاڑ تھے درمیان میں درہ تھا، ایک راستہ سا، وہ اس راستے پر نکل کر کچھ اقوام ادھر آتی تھی، اس درے پر پہنچے تو اس سے ادھر ایسے لوگ آباد تھے کہ وہ بات نہیں سمجھتے تھے، ان کی بولی اور تھی، زبان اور تھی، لغت اور تھی، کوئی اور بولی بولتے تھے، وہ ایسے لوگ تھے ان پہاڑوں کے اس درے کے ادھر اس طرف، ایسے لوگ تھے جو زبان نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے اس سکندر ذوالقرنین کے سامنے ایک درخواست پیش کی، یہ بات کسی ترجمان کے ذریعے ہوئی ہوگی، ظاہر ہے کہ یہ ترجمان ہوتے ہیں درمیان میں، جو ایک زبان کی ترجمانی دوسری زبان میں کرتے ہیں، ہر جگہ ہر سلطنت میں اور تمام اقوام میں یہ بات قدیم سے چلی آ رہی ہے، یہ ترجمان جو ایک زبان کے دوسری زبان میں بات سمجھاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو خط لکھ کر قیصر کو بھیجا تھا تو اس کی کاروائی بخاری شریف میں موجود ہے، تو خط کو پڑھنے سے پہلے قیصر نے وہاں اپنے لوگوں سے کہا، اس وقت وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا، نظر اس نے مانی ہوئی تھی، ایرانیوں سے مغلوب ہو گئے تھے، پھر فتح حاصل ہوئی تو اس نے نظر مانی ہوئی تھی کہ میں پیدل چل کر بیت المقدس میں وہاں عبادت کروں گا، تو حمص سے بیت المقدس تک پیدل گیا تھا وہ، تو انہی دنوں میں یہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط اس وقت دعوت نامے اسلام کے تمام جگہوں میں پہنچے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت دہی ابن خلیفہ قلبی کے ہاتھ خط لکھ کر کے بھیجا، یہ قیصر روم کو دعوت نامہ اسلام، اس کو اسلام لانے کی دعوت اس خط میں دی تھی، تو حضرت دہی لے کر گئے اور آپ نے فرمایا کہ براہ راست وہ خط نہیں لے گا، تم جا کر بسرا کے گورنر سے ملو، بسرا کا علاقہ یہ شام کی طرف، وہاں گورنر تھا اور قیصر کا، وہ اس علاقے میں شام، فلسطین، مصر سب پر اس کا تسلط تھا، یہ جتنے چھوٹے چھوٹے بادشاہ تھے یا گورنر تھے یہ سب قیصر کے ماتحت تھے، تو بسرا کے گورنر کے سامنے تم جا کر کہو کہ ہمارا یہ خط قیصر تک پہنچاؤ۔ چنانچہ حضرت دہیہ ابن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے گئے بسرا کے گورنر کے پاس، اور اس نے پھر وہ خط قیصر کے پاس پہنچایا، تو اس وقت وہ قیصر خمس سے چل کر ایلیا یعنی فلسطین اور بیت المقدس پہنچا تھا، تو خط کو پڑھنے سے پہلے اس نے یہ کہا کہ یہاں پر اگر کوئی عرب کے لوگ ہوں تو ان کو فوراً تلاش کر کے لاؤ، میں ان سے کچھ معلومات کرنا چاہتا ہوں۔ تو قیصر کے کارندوں نے تمام شہروں میں فوراً آدمی بھیجے، تو یہ ابو سفیان جو مشرک تھے ان دنوں میں، یہ قریش مکہ کے تجارتی قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے، یہ وہاں تجارت کے ان کو تلاش کر کے وہ لائے کہ بادشاہ نے طلب کیا ہے فوراً چلو، ان کو تلاش کر کے لائے اور اس نے اپنی مجلس میں ان کو طلب کیا، سارے بڑے بڑے وزیر وزراء عمائدین سلطنت موجود تھے، تو یہ قیصر نے پوچھا کہ یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس سے کوئی قریبی تعلق رکھنے والا آدمی بھی ہے تم میں یہاں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں میں زیادہ قریبی تعلق رکھنے والا، کیونکہ خاندانی طور پر حضور سے زیادہ قریب وہی تھے، کیونکہ پردادا میں شریک ہیں یہ سارے، اور بھی رشتے کا بھی تعلق ہے، ابو سفیان کی بیٹی بھی حضور کے نکاح میں تھی، اس نکاح میں۔ تو قیصر نے کہا اس کو آگے بٹھاؤ، اس کے ساتھیوں کو پیچھے بٹھاؤ، اور اس دوران میں ترجمان کو طلب کیا، اور اس ترجمان کے ذریعے یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی۔ ثم دعوا ترجمانی، ترجمان کو بلایا جو عربی زبان اور رومی زبان جانتا تھا، رومی زبان کی بات ان کو سمجھاتا تھا، ان کی بات ان کو سمجھاتا تھا، یہ انٹرپریٹر ترجمان، اس کو طلب کیا اور اس کے ذریعے ساری گفتگو کی اس نے۔ تو بہرحال یہ ترجمانی کا قانون ہر جگہ جاری ہے، تو ذوالقرنین نے ان لوگوں کی بات تو نہیں وہ نہیں سمجھتے تھے، نہ اس کی زبان سمجھتے تھے، نہ یہ، تو یہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے کہ قالو یا ذوالقرنین، انہوں نے درخواست کی ذوالقرنین کے سامنے، کہ تو یہ درخواست انہوں نے ترجمان کے ذریعے ہی کی، جو ذوالقرنین کی زبان کو جانتا تھا اس کے ذریعے درخواست پیش کی انہوں نے کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اقوام یاجوج اور ماجوج یہ فساد کرنے والے ہیں زمین میں، یہ دو پہاڑ ہیں بڑے اونچے اور بڑے دشوار گزار، درمیان میں درہ ہے، اور وہ اقوام یاجوج اور ماجوج ان پہاڑوں سے اس طرف رہتے ہیں اور وہ اسی درے سے آتے ہیں اور ادھر ہمارے علاقے کے اندر ہر وقت وہ قتل و غارت کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، فصلوں کو تباہ کرتے ہیں، جانوروں کو اجاڑتے ہیں، وہ آتے ہیں پھر وہ فساد کر کے چلے جاتے ہیں اور ہم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے بادشاہ سے، سکندر ذوالقرنین سے ان لوگوں نے درخواست کی کسی ترجمان کے ذریعے کہ آپ مہربانی کر کے یہ اس درے کو اگر بند کرا دیں تاکہ ان کا راستہ ہی بند ہو جائے، ادھر نہ آ سکیں، بڑا فساد کرتے ہیں یہ اقوام یاجوج اور ماجوج۔ یہ انہوں نے درخواست کی اور یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو مزدوری دیں گے، جو آپ محصول لگائیں گے، جو خراج ٹیکس ہم پر لگائیں گے ہم برابر ادا کریں گے، لیکن آپ یہ کام کریں کیونکہ یہ اقوام ادھر آ کر بہت فساد مچاتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی ہے، انہوں نے محصول اور ٹیکس دینے کا بھی اقرار کیا کہ ہم دیں گے جو بھی آپ مزدوری یا ٹیکس ہم پر لگائیں گے، کیونکہ بڑے کاموں کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اقوام جو ہیں یہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یہ فساد بہت کرتے ہیں اور ہم لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، یہ اقوام یاجوج اور ماجوج، اس لیے ان کا راستہ ہی بند ہونا چاہیے۔ پہاڑ جو تھے، باقی پہاڑ پر تو چڑھنا ممکن نہیں تھا، بڑے اونچے اور بڑے دشوار تھے، بعض پہاڑ سیدھے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہموار ہوتے ہیں کہ مختلف نوعیت کے، بعض جگہ بالکل کھڑے مینار کی طرح پہاڑ ہوتے ہیں، ان کے اوپر چڑھنا بڑا دشوار ہوتا ہے، بعض تو ایسے ہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بتدریج وہ ان کے لیے راستہ ہوتا ہے چڑھنے کا، لیکن بعض بالکل کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے پتھروں کی اور اپنی بناوٹ کی نوعیت سے بھی بعض بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ عرب کے خطوں میں بھی بعض جگہ ایسی پہاڑیں بالکل ایسا معلوم ہوتے جیسا دھات ہوتی ہے، پگلی دھات کھڑی ہے، مطلب ہے اس قسم کی ان کی وضع معلوم ہوتی ہے، عجیب و غریب قسم کی وضع۔ تو بہرحال یہ اقوام یاجوج اور ماجوج کا ذکر ایک تو یہاں ہے اور ایک سورہ انبیاء کے اندر آگے ذکر آئے گا، جہاں قیامت کا وقوع اللہ نے ذکر کیا ہے اور اس کی نشانیوں میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ملتا ہے۔ مفسرین کرام نے اس بارے میں اور مورخین نے تاریخوں میں بہت کچھ لکھا ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں اور کہاں ہیں، طرح طرح کی باتیں کی ہیں، مختلف قسم کی باتیں منقول ہیں، لیکن صحیح باتیں وہی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک میں جس کا ذکر ملتا ہے، باقی باتیں سب ایسی ہیں، بعض تو ڈھکوسلے ہیں اور بعض باتیں غیر یقینی ہیں۔ اتنی بات یقینی ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ انسانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل سے ہی ہے۔ کعب احبار کی روایت کے مطابق یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے باپ کے اندر، لیکن ماں کی طرف سے حوا کی ساتھ نہیں ملتا ان کا رشتہ، یہ بھی تفسیری بات ہے۔ اور اس سے زیادہ اصح بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں یافس بیٹا جو تھا، سام حام یافس، یافس کی اولاد میں ہیں یہ یاجوج اور ماجوج، اس کو زیادہ راجح قرار دیا گیا۔ ماں باپ دونوں کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے. باقی جتنی باتیں ہیں وہ غیر یقینی ہیں. اور صحیح احادیث میں یاجوج اور ماجوج کو قیامت کی نشانیوں میں ظاہر کیا گیا ہے. اور صحیح حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے قیامت کے واقعہ ہونے سے پہلے پہلے یاجوج اور ماجوج اقوام کا غلبہ ہوگا ساری دنیا پر، اور بہت کچھ یہ تباہی مچائیں گے. جبکہ مسیح علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے، اس وقت ان کا ظہور ہوگا. اور پھر حضور کے ارشاد کے مطابق ان لوگوں کا ہلاک ہونا بھی ایک دم ہی ہوگا، جیسا وباء کے اندر ہلاک ہوتا ہے، ایک قسم کے طاعون میں مبتلا ہو کر یہ ساری ہلاک ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ صحیح احادیث میں یہ بات کتاب الایمان کے اندر مذکور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کا تناسب انسانی تناسب کے ساتھ 999 کے مقابلے میں ایک ہے، ایک انسان اور 999 یاجوج اور ماجوج. اور ان کی اکثریت بلکہ تمام کے تمام یہ کفر اور شرک میں ہی مبتلا ہوں گے، کافر ہی ہوں گے، یہ ہوں گے جہنمی یاجوج اور ماجوج. تو یہ اس علاقے سے آ کر ادھر فساد مچاتے تھے، تو ان لوگوں نے جو ادھر کے باشندے تھے ان پہاڑوں سے ادھر، یہ پہاڑ کس جگہ ہیں اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے. وہ بحر خزر کے قریب جو جگہ مشہور ہے جس کو باب الابواب یا دربند کہا جاتا ہے، بعض اس کے اوپر اس کو چسپاں کرتے ہیں. اور اس دور کے اندر قدیم زمانوں میں یہ بند بنانے والی باتیں متعدد بادشاہوں سے ثابت ہیں، جیسا کہ چینیوں نے بھی ایک دیوار بنائی تھی جس کے آج تک نشان موجود ہیں، وہ 1500 میل تک پھیلی ہوئی دیوار ہے. یہ دیوار چین جو مشہور ہے وہ بھی ہے ایسی. تو اسی طرح یہ مطلب یہ ہے کہ اس کے ٹھکانے کے بارے میں بلی یقین نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کون سا پہاڑ ہے اور کون سا درہ ہے، لیکن یہ ہے بات ایسی کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک درے کو سکندر ذوالقرنین نے بند کیا تھا، جس کی کیفیت اگلی آیتوں میں اللہ نے بیان فرمائی. اور ادھر کے رہنے والے لوگوں کو یاجوج اور ماجوج کے فساد سے محفوظ کر دیا تھا، اتنی بات بالیقین ہے. اور یہ اقوام کون ہیں، کہاں ہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج اس وقت نظروں سے غائب ہی ہیں، اللہ نے ان کو قیامت کے علامات میں شمار کیا ہے، اور ان کے ظہور کے بعد کئی باتیں ہوں گی دنیا کے اندر. باقی یہ کہنا کہ ساری دنیا پر انسان یعنی چھا گئے ہیں، پھیل گئے ہیں، جغرافیہ معلوم ہو گیا ہے، کسی کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا، تو یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو چھپانا چاہے، مخفی رکھنا چاہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو مخفی رکھے. یہ اقوام جو ہیں بہت ہیں، بے شمار ہیں. تفسیری روایتوں کے مطابق 4000 اقوام ہیں یہ، اور ان میں ہر آدمی جب مرتا ہے تو کہتے ہیں پیچھے کم سے کم 1000 آدمی اس کی اولاد میں موجود ہوتے ہیں جو بالکل جوان اور لڑنے کے قابل ہوں، اتنی کثیر تعداد ان کی. تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس درے کے بارے میں کہ اس درے کے اندر حضرت ذوالقرنین نے یہ وہاں بند بنوایا، اور اس وقت ان لوگوں کی حفاظت کی جو ادھر پریشانی میں تھے، مبتلا تھے یاجوج ماجوج کی وجہ سے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طالبہ مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدقین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان یظہروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وقال وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماعا. قال قحافظ ذو القرنین نے ما مکنی فی ربی، جو اللہ نے مجھ کو قدرت دی ہے وہ بہتر ہے، بس تم میرا تعاون کرو بقوت جسمانی محنت کے ساتھ، میں بنا دوں تمہارے درمیان اور ان مفسد یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک دیوار. آتونی لاؤ دو مجھ کو زبر الحدید لوہے کے تختے، یہاں تک کہ جب برابر کر لیا دو پہاڑوں کے درمیان بالائی حصے تک، تو کالا کہا اس نے کہ اب دھونکو اس کو، یہاں تک کہ جب اس کو کر دیا آگ کی طرح، تو کہا لاؤ میرے پاس کہ ڈال دوں میں اس پر پگھلا ہوا تانبا. بس نہ طاقت رکھی انہوں نے کہ وہ چڑھ جائے اس پر، اور نہ طاقت رکھی انہوں نے اس کو میں سوراخ کرنے کی. کہا اس نے کہ یہ رحمت اور مہربانی ہے میرے رب کی، پر جب آئے گا وعدہ میرے رب کا کر دے گا اس کو گرا کر ٹکڑے ٹکڑے. وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور ہم چھوڑ دیں گے بعض کو اس دن کہ وہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے، اور پھونکا جائے گا سور میں، بس ہم جمع کریں گے ان کو ان سب کو، اور ہم پیش کریں گے جہنم اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا، وہ کہ جن کی آنکھوں میں پردے تھے ہماری یاد سے، اور وہ نہیں سن سکتے تھے ہماری آیات. اللہ تعالی نے سکندر ذوالقرنین کا یہ حال ذکر کیا ہے، تیسرے سفر کا حال. ایک اس کا سفر مغرب کی طرف تھا، دوسرا مشرق کی طرف، اور یہ تیسرا سفر اگرچہ اس کی تشریح نہیں کی گئی لیکن زیادہ تر مفسرین کرام اس کو شمالی سفر کہتے ہیں، یہ شمال کی جانب تھا یہ سفر. تو دو پہاڑوں کے اس درے کے پاس جب پہنچے تو ادھر کچھ لوگ تھے جن کی زبان بھی نہیں جانتے تھے، انہوں نے ذوالقرنین کے سامنے درخواست کی کہ ادھر سے دوسری طرف سے یاجوج اور ماجوج آ کر زمین میں فساد مچاتے ہیں، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے اور جو آپ محصول ہم پر لگائیں ہم وہ اکٹھا کر کے آپ کو دیں گے. آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ ان کا راستہ بند ہو جائے. یہ انہوں نے درخواست کی سکندر ذوالقرنین کے سامنے. تو قالا, اب یہ ہے سکندر ذوالقرنین کا جواب. قالا, اس نے کہا کہ جو اللہ نے مجھ کو قدرت دی ہے, سلطنت, مال, اسباب اللہ نے سب دیے ہیں, وہ بہتر ہے. مجھے تمہارے مالی تعاون کی ضرورت نہیں ہے. مال کے تعاون, تم کہتے ہو مال اکٹھا کر کے دیں گے, محصول دیں گے, ٹیکس دیں گے, اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے, جو طاقت, مال بھی دیا ہے, اسباب بھی دیے ہیں, سامان, وہ بہتر ہے, اس کی ضرورت نہیں. البتہ ایک بات ہے کہ جسمانی طور پر محنت کے ساتھ تم میرا تعاون کرو. یہ جسمانی محنت کی ضرورت ہے. کام میں جن آدمیوں کی ضرورت ہو وہ کام کریں, خرچہ خود سرکار کرے گی, لیکن جسمانی تعاون تم ضرور کرو. تو میں تمہارے درمیان اور ان مفسدوں کے درمیان اس راستے کو بند کر دیتا ہوں. آئینونی بقوت, طاقت, جسمانی محنت کے ساتھ میرا تعاون کرو کہ میں بنا دوں تمہارے درمیان اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان ایک بند, ردم کمانے کٹا ڈیم بند, ایک دیوار مضبوط بنا دوں تاکہ تم لوگ ان کی شر سے بچ جاؤ. اور مال لینے سے انکار کر دیا کہ مال کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی جملے سے مفسرین اکرام نے یہ بات اخذ کی ہے کہ جو اچھی حکومت ہوگی وہ بے لوس خدمت کرے گی. یہاں جس چیز کی ضرورت نہیں ہے, خام خوابی لوگوں سے مال اکٹھا کرنا اور اس کو اپنے تعیش میں لگانا, یہ اچھی علامت نہیں ہے. بلکہ بے لوس طریقے پر خدمت کرنی اور اللہ کی مخلوق کو شر سے بچانا اور ان کو, ان کی پریشانیوں کو کم کرنا اور فساد سے بچانا, یہ اچھی حکومتوں کا کام ہے. سکندر ذوالقرنین کی حکومت ایک بہترین نمونہ ہے تمام حکومتوں کے لیے. یہ دیکھو انہوں نے کس طریقے سے بے لوس طریقے پر انکار کر دیا, پیسہ نہیں لیں گے, محصول نہیں لیں گے, اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خدا نے جتنا دیا ہے وہ کافی ہے, اس سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, تم سے کیوں یہ لیں. البتہ جس چیز کی ضرورت تھی اس کے بارے میں کہا کہ یہ جسمانی محنت کی ضرورت ہے, لہذا اس میں تعاون کرو تاکہ میں دیوار بنا دوں تمہارے درمیان. آتونی زبر الحدید, لوہے کے تختے لاؤ. خرچہ سب حکومت کا ہوگا, اس کا انتظام بھی ہوگا. کہیں لوہے کے تختے جہاں سے دستیاب ہوتے ہیں, صرف ان کو لانا اور لا کر وہاں جوڑنے کے سلسلے میں تعاون کرو, تم لوگ بھی کام کرو. لوہے کے تختے, چنانچہ ایسا ہی کیا گیا, لوہے کے تختے منگوائے گئے. اور وہ جو دونوں پہاڑوں کے درمیان جو درہ تھا, اس کے انتہائی اوپر کے کناروں تک, صدفین اوپر کے بالائی کناروں تک وہ تختوں کو وہاں جوڑا گیا. یہ کس طریقے سے جوڑا گیا, کیفیت کا کوئی ذکر نہیں ہے. سکندر نے ہاتھ سے جوڑا تو کرامت کے طور پر جوڑا, یا آلات اس کے پاس ایسے تھے جس کے ساتھ وہ تختوں کو جوڑتے رہے. اب یہ لوہے کے گارڈر جو اوپر رکھے جاتے ہیں, یہ ایک ایک گارڈر 28 اس کا ہے من کا, یا اس سے بھی زیادہ. تو آپ ان کو جوڑنے کے لیے ہاتھ کی بھی ہوتی ہے، مشین کی بھی ہوتی ہے، جس طریقے سے ان کو اللہ نے اس وقت موقع دیا ان تختوں کو جوڑا، اور یہ دو پہاڑوں کے درمیان اس پورے درے کو، اس کے اندر کوئلہ وغیرہ، لکڑیاں، ایندھن یا باقی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، گندک وغیرہ آگ لگانے کے سلسلے میں، وہ ساری چیزیں انہوں نے اختیار کی، اور وہ اوپر تک اس درے کو لوہے کے تختوں سے جوڑ دیا، پھر اس میں دھوکنیاں لگائی، لوہے کو گرم کرنے کے لیے دھوکنیاں لگائی، اور کہا کہ اس کو دھوکو تاکہ یہ آگ اس میں لگے اور بھڑکے آگ، اور یہ لوہا پگھل کر یکجان ہو۔ تو بڑے بڑے جو یہ اسٹیل مل ہیں ان میں بھی ایسا لوہے کو پگھلانے کے لیے بڑا انتظام کیا جاتا ہے، اور خاص طریقے پر چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس لوہے کو گرم کرنا اور پگھلانا، اس کے اندر دھونکنی دھونک کر اس کو تیز کرنے کے لیے، بالکل جب وہ گرم آگ کی طرح ہو گیا تو اس وقت اس نے کہا کہ پگھلا ہوا تانبا، یہ تانبا جو ہے وہ اس کو بھی پگھلا دیا۔ اس کا نقطۂ حرارت تو لوہے سے بھی زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ، لوہا جلدی پگھلتا ہے، تانبا دیر سے پگھلتا ہے، نقطۂ حرارت زیادہ ہوتا ہے۔ پگھلا ہوا تانبا اس کا بھی انتظام کیا گیا، اور جس وقت لوہا یکجان ہو گیا، گرم ہو کر آگ بن گیا، اس پر وہ پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ نہایت ہی مضبوط ہو جائے اور اس کے ٹوٹنے کا کوئی سلسلہ نہ رہے۔ تو اس نے کہا کہ اتونی افرغ علیہ پگھلا ہوا تانبا تاکہ میں اس پر بہا دوں، یہ بہا دیا گیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ بند باندھ دیا گیا، وہ مضبوط دیوار کھڑی کر دی گئی دو پہاڑوں کے درمیان۔ باقی پہاڑ جو تھے وہ بڑے مضبوط تھے، کھڑے تھے، ان پر چڑھنا ممکن نہیں تھا، اور وہ مفسد لوگ اسی درے سے آ کر ادھر فساد مچاتے تھے۔ اس درے کو پہاڑوں کے برابر کر کے اس کو بند کر دیا گیا۔ یہ سکندر ذوالقرنین کا کارنامہ۔ اب یہ ہو گیا کہ فمستا، اللہ کا فرمان ہے کہ طاقت نہیں تھی ان کو کہ اوپر چڑھ سکیں وہ، اور اس کو سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے، جو ایسا مضبوط تھا کہ اس کو سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کسی طریقے سے اس کو توڑ دیں یا سوراخ کر دیں اور وہ ادھر گھس کر کے آ جائیں۔ اور پھر سکندر ذوالقرنین نے کہا، یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، اللہ کی مہربانی سے یہ کام ہوا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ذاتی، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو توڑ دے گا، پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، میرے رب کا وعدہ وہ برحق ہے، وہ یقیناً ہوگا۔ یہ سد سکندری کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اس سلسلے میں یہ سد کہاں واقع ہے، وہ پہلے سکندر کے بارے میں بھی عرض کیا گیا ہے کہ سکندر سے مراد مقدونی سکندر مراد نہیں ہے، جو مسیح علیہ السلام سے 325 سال پہلے گزرا ہے، وہ مشرک اور کافر تھا، ارسطاطالیس جس کا وزیر اعظم تھا، یہ وہ سکندر مراد نہیں ہے، بلکہ نواب صدیق حسن خان مرحوم لکھتے ہیں کہ یہ اس سے 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ جو دوسرا سکندر اعظم جو مشہور ہے، جو جس نے یہ ہندوستان بھی فتح کیا تھا، ٹیکس تک اور جیلم تک آیا تھا، یہ نہیں، اس سے بھی 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ سکندر ذوالقرنین جو کہ مومن اور نیک آدمی تھا، اور ساری دنیا پر اللہ نے اس کو حکومت بخشی تھی، یہ بہت قدیم تھا۔ یہ سند جو ہے یہ کون سی ہے اس کو متعین کرنا بڑا دشوار ہے، اور یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی مختلف نظریات بیان کیے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے جو تحقیق اپنی تفسیر میں لکھی ہے، ان کا رجحان یہ ہے کہ اسلام کا 1000 سال کا دور جب گزرا تو پھر یہ یاجوج ماجوج، یہ تاتاریوں کا فتنہ جو ہے اس کو انہوں نے یاجوج ماجوج کیا ظاہر کیا کہ یہ فتنہ ادھر آیا اور یہ تمام ایشیا میں پھیل کر انہوں نے بہت نقصان کیا اور بہت تباہی مچائی. انہوں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو تاتاری لوگ ہیں ان کا جو حملہ ہوا تھا، 1 کروڑ آدمی انہوں نے ذبح کر ڈالا تھا، اور ادھر دمشق، مصر، عراق اور یہ خراسان اور تمام علاقوں میں پھیل کر بہت نقصان کیا، بے پناہ نقصان جانی مالی علمی. لیکن یہ ماض احتمال ہے. مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ بھی بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ امکان ہے کہ یاجوج سے مراد روسی قومیں ہوں اور ماجوج سے مراد برطانوی اقوام، وہ ان کو اس کا مصداق، لیکن یہ بھی ماض احتمال ہے، یقینی بات نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ طرح طرح کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج وہ کہاں ہیں، دنیا کا چپا چپا چھان مارا ہے، جغرافیہ لوگوں نے متعین کیا ہے. سو اس بارے میں جو بات مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں بیان کی ہے وہ زیادہ افق ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ 6 باتیں قرآن سے معلوم ہوتی ہیں اور 6 باتیں حدیث سے معلوم ہوتی ہیں. مثلا یہ صد جس نے بنائی تھی وہ اللہ کا مقبول بندہ تھا، یہ بات خود قرآن نے ظاہر کی. یہ سکندر ذوالقرنین جس نے یہ دیوار بنائی تھی وہ اللہ کا مقبول بندہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جلیل القدر بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو دنیا میں سلطنت عطا فرمائی تھی. تیسری بات یہ قرآن سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ دیوار آہنی تھی، لوہے کے تختے اس میں جوڑ کر اس درے کو بند کیا گیا تھا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس درے کے دوسری طرف پہاڑوں کے درمیان تھا وہ درہ، ایسا ہی نہیں ہے 2 پہاڑوں کے درمیان وہ درہ تھا کہ جن پہاڑوں کی بلندی تک دیوار کو اور اس بند کو باندھا گیا تھا، لوہے کے تختے برابر کیے گئے تھے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ اس درے سے پرے دوسری طرف یاجوج اور ماجوج یہ قومیں رہتی تھی. یہ 5 باتیں تو خود قرآن سے کی تصراحت سے واضح ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ 5 باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات مبارکہ سے معلوم ہوتی ہیں. چنانچہ 1 بات یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے زمانے میں کہ دیوار میں تھوڑا سا سوراخ ہوا ہے، تھوڑا سا سوراخ ہوا ہے، اور وہ اس طرح کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ کہتی ہیں حضور استيقظ من نومه، آپ سوئے ہوئے تھے، نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ بات تھی، وهو يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے واسطے تباہی ہے، ایک شر قریب آ چکا ہے. پھر فرمایا فتح من رد میں یاجوجا و ماجوجا، فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کا جو بند تھا اس کو تھوڑا سا کھول دیا گیا ہے. آپ نے استری انگلیوں کو مان کر یہ اشارہ کیا. یہ دس کا اشارہ یہ اتنا سا سوراخ. دوسری روایت میں ابو ہریرہ والی روایت میں نوے کا ایسا تھوڑا سا سوراخ. یہ صحیح حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے. تو ام المومنین نے عرض کیا حضور انہلکو و فینا الصالحون, کیا ہم تباہ کر دیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک اور اچھے لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں, اذا کثر الخبث, ہو جب خباثت اور شرارت زیادہ ہوگی تو پھر ہلاک کر دیے جائیں گے چاہے نیک آدمی بھی ہوں بیچ میں. یہ صحیح حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا فتح من رجم یاجوج, تھوڑا سا سوراخ یاجوج ماجوج کے اس بند کا توڑ دیا گیا. یہ بات حدیث سے معلوم ہوتی ہے. اور ترمذی شریف کی روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ اس بند کو چھیلتے رہتے ہیں, لیکن دن بھر جتنی وہ چھیلتے ہیں تراشتے ہیں تو جب وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو رات کو اسی حالت میں باذن اللہ ہو جاتی ہے دیوار. جس وقت ان کے خروج کا وقت ہوگا یاجوج ماجوج, وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے, تو اس وقت وہ ان کی زبان سے یہ بات نکلے گی, کہیں گے کہ جی انشاءاللہ کل ہم اس کو توڑ دیں گے دیوار. تو اسی طریقے سے دوسرے دن وہ آر پار ہو جائے گی دیوار, اور پھر یہ لوگ وہاں سے خروج کریں گے اور نکلیں گے. یہ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے, یہ درجہ دوم کی روایت ہے. اور صحیح روایت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج انسان ہیں, یہ انسان ہیں. ان کے بارے میں اور بھی مختلف قسم کے اقوال کیے گئے ہیں. بعض نے یہ کہا ہے کہ ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم کے ساتھ ملتا ہے اور ماں کی طرف سے حوا پر نہیں ملتا. اور بائبل کے اندر بعض روایات ایسی ہیں جن سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ قابیل نے جس وقت اپنے بھائی حابیل کو مارا تھا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو لعنتی ہو گیا, تو اس زمین پر رہنے کے لائق نہیں ہے, تو متمدن زمین سے وہ نکل گیا تھا. وہ اس عام زمین جو متمدن ہے جس پر دوسرے انسان آباد ہوئے اس پر نہیں رہا, کہیں چلا گیا, نظروں سے غائب ہو گیا. وہ کہاں رہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن آگے پھر اس کی اولاد کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی تیسری چوتھی نسل میں اس کی بیوی کا بھی پتہ چلتا ہے وہ بیوی کون تھی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو حوا کے ساتھ تو اس کا سلسلہ ملتا نہیں ہے, وہ بیوی کون تھی. اس کی اولاد کا پتہ چلتا ہے, ان کے اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے نبیوں کے صحیفوں کے اندر, اس بات کا پتہ چلتا ہے. اور بعض نے یہ یاجوج ماجوج کا مستاق برطانیہ اور منگول اور یہ ترک وغیرہ قوموں کو مطلب یہ قرار دیا ہے, لیکن یہ سب احتمالات ہیں. ہیں وہ انسان, آدم کی اولاد سے ہیں, اور پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں, لیکن وہ یاجوج اور ماجوج باوجود اس کے انسان ہونے کے وہ طاقت اور قوت میں اور تعداد میں انسانوں سے زیادہ ہیں. اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں نکلیں گے, اور جس وقت وہ خروج کریں گے صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ انی اخرجت عباداً لی لا یدان لاحد بقتالہم, میں نے اب ایسے بندے نکال دیے ہیں کہ کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. فحرز, عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ میرے کچھ خاص بندوں کو لے کر آپ طور پر چلے جائیں, طور پہاڑ پر چلے جائیں اور دعا میں مصروف ہو جائیں. والے عیسیٰ علیہ السلام خاص خاص آدمیوں کو جو خواص ہوں گے ان کو لے کر طور پر چلے جائیں گے, اور وہاں چل کر دعا میں مصروف ہوں گے. اس دوران میں یاجوج اور ماجوج یہ تمام دنیا پر پھیل جائیں گے اور شر و فساد بے حد مچائیں گے. جیسا کہ سورہ انبیاء کے اندر خود تصریح ہے کہ حتی اذا یہاں تک کہ یاجوج ماجوج جس وقت وہ نکلیں گے تو وہم من کل حدب ینسلون, ہر اونچے ٹیلے پہاڑ سے اچھلتے ہوئے اور چلے آئیں گے اور تمام متمدن دنیا پر پھیل جائیں گے اور سب چیزوں کو بگاڑ کر رکھ دیں گے. اکھانے کی چیز